Na mondja, mi van? Melyikbe szaszkára? Pénzpénzbe? Ja. Jó, akkor ha van az udvarit, akkor minek érjen. Zárkodjál be. Ha? Nicsám a kulcsom megy a bajon szembe. Hát nem mondtam, hogy vidd magaddal, nem? Na jó van. Akkor most már mentek Szabadkára. Ha? Attila. Attila! Még Szabadkára? Na? Bent van, hogy a mentőautóba. Ja. Jó, van akkor. Majd. Most mi van, vagy hogy van. Na, szia akkor. Azt mondják, hogy hamarabb kellett volna szólni. Akkor kellett volna szólni, amikor nem itt a lábára állni. Nem tudom, mit tudom, hát például, hogy össze-vissza. Hát de én mondtuk a Cécának is, hogy nem jó van, nem? Mondta, hogy ne úgysa be, nem jó van. Hát, hogy most mit csinálják vagyok? Hát szóltunk, nem? Amannak is, meg Emelnek is szóltál, meg minden. Hát, hogy én most mit csináljak? Na jó, hát akkor majd bebírjunk őket törölni. Na. Csak fő kell volna venni egy telefonra, hogy mit mondtak. Na. Na mindegy. Na, szia akkor. Majd szólj, hogy mi van, jó? Ja.